Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran. Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayatın İçinden Hukuk programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğum Avukat Cihat Madran. Kendisiyle ceza yargılamasında müdafi konusunu konuşacağız. Cihat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi müdafi dediğimiz kelime çok fazla dilimizde aşina bir kelime değil. Yani şuradan başlayalım isterseniz. Müdafi nedir, kimdir? Ceza yargılamasında bu nereye tekabül ediyor? Şimdi ceza yargılamasının genel kabul gören 3 tane saç ayağı var. Evet. İddia, savunma ve yargılama. Bu yargılamada iddia makamını savcı temsil eder, savunmayı müdafi temsil eder, yargılamayı da hakim temsil eder. Hı hı. Ceza yargılaması evrensel olarak bu 3 saç ayağı üzerine kurulmuştur. Bu saç ayağında sanığın yanında yer alan, ona yardımcı olan, onun beraat etmesini sağlamaya çalışan veyahut onun daha az ceza almasını veyahut başka imkanlardan yararlanmasını, alternatif başka imkanlardan yararlanmasını sağlamaya çalışan, hukuk eğitimi almış, ona yardımcı olmaya çalışan kişiye müdafi denir. Evet. Öz olarak bu müdafilik. Hı-hı. Burada ceza yargılamasında çeşitli sistemler vardır. Bunu tahkik ve itham sistemi diyoruz. Amerikan filmlerinde gördüğümüz daha çok itham sistemidir. Evet. Savcı ve hakim, savcı ve avukat karşılıklı olarak gerek sanığa gerek tanıklara sorular sorarlar. Burada hakim sadece bir gözlemcidir. Hakimin yanında jüri de olabilir. Hakim sadece dinler, müdahale edilecek yerlere eder. Tamamen pasif görevdedir hakim. Ama tahkik sistemi Kara Avrupa sistemidir. Önce bahsettiğimiz sistem, itham sistemi daha çok Anglo-Sakson hukukunda uygulanır. Hı-hı. Ama Kara Avrupası bizim devrimlerle aldığımız kanun sistemi, Kara Avrupa sistemi olduğu için burada daha çok tahkik sistemi vardır. Burada yargılamadan çok maddi gerçeğin ortaya çıkması önemlidir. Araştırma önemlidir. Reysenlik ilkesi vardır. Hı hı. Burada da sanığa yardımcı olması için bir müessese olarak müdafilik ortaya çıkmıştır. İnsanlık tecrübesi neticesi. Neticede insan yargılanırken çok farklı bir psikolojiye tabidir. Çok masum olsa da vesaire de o yargılanmanın verdiği psikolojiyle kendini çok zor durumda bırakabilecek hareketler yapabilir. Hı hı. Bu sebepten insanlık tecrübesi diyelim, böyle belagatı düzgün, hukuk bilgisi olan bir kişiyi sanığın yanına bir yardımcı olarak atamıştır. Tahkik sisteminde, tahkik sisteminde daha çok hakimle savcı birdir. Sanığa karşı beraber hareket ederler. Devletin temsilcileridir. İşte burada avukat biraz da halkın konumundadır. Halkın temsilcisi konumundadır. Hı hı. Bu devletin, kamunun elinden en iyi hukuki imkanları vatandaşın kullanması için ona bir yardımcı unsurdur. Çünkü hakimle savcı bu konuda çok yeteneklidir. Hem mesleki tecrübe açısından hem hukuk bilgisi açısından. İlk defa bir suçla karşılaşan insanın bunlar karşısında çaresizde düşmesi mümkündür. Bu sebepten müdafilik gelmiş. Kaldı ki bu yargılama dediğimiz sistemin unsurlarından işte hakim, savcı ve avukatın temsil ettiği kişinin herhangi bir yetkisi yok. Herhangi bir bilgisi yok. Bunun karşılığında hakimin ve savcının çok ciddi yetkileri var. Çok ciddi de bilgileri var. Herhalde bu anlamda müdafilik böyle de bir gereklilikten doğan bir görev olsa gerek. Tabii, kesinlikle. Çünkü bütün kamu imkanları polisiyle, hakimiyle, savcısıyla, bütün kamu imkanları karşı tarafın elinde. Evet. Yani bu kadar imkanın olan bir yapıya karşı ufak bir katkı denebilir. Aslında kanun şunu der, iddia makamı için. Sanığın lehine ve aleyhine olan delilleri toplamak zorundadır der. Evet. Aslında bunun kamunun yapması gerekir. Ama hayatın akışı buna ters. Evet. Çünkü bir insanı hem suçlarken hem de masumluğunu ispata çalışmak biraz komik kaçıyor. Benim kanaatim şu. Yani bu bir nevi hem hakim olmak, hem savcı olmak, hem suçlayan olmak, hem savunan olmak bir insandan beklenmemesi lazım. Yani savcıdan beklenmemeli bu. Bunu ancak herhalde benim kanaatim şudur. Hem yargı, yani bu işi adil bir şekilde yapacak bütün delileri Allah'tır. Bunu ancak, yani bu ilahi adaleti yeryüzündeki adalete indireceğim zaman bunu, yani bu kusursuzluğu insanın yapması zaten mümkün değil. Bunun için böyle görevleri bölerek en azından o ilahi adalete yakın, adil olma gayreti diyebiliriz bunu. Çünkü insanız, fıtratımız var. Kazanmak istiyoruz, kaybetmek istiyoruz. Neticede bir savcı da hazırladığı iddianamenin ceza olarak çıkmasını ister. Yani bu insana bir mesleki tatmin sağlar. Bir avukat, bir müdafi, müvekkilinin beraat etmesini ister. İşte bu aradaki mücadele olacak ve hakim burada bir dengeyi kurup hüküm verecek. Burada hakime de yardımcı olma şeyi var. Neticede tarafların verdiği bilgilere göre hakim vicdani bir kanaatle hüküm verecek. Bu hükümde de hataya düşmemesi ona bütün unsurların, bütün olayların tam önüne konmasıyla mümkün olabilir. Müdafi burada işte bu devlet erkine karşı, güçlü olana karşı bir nevi bilgisiyle, şeyle bir destekçi. Çünkü önceki sistemlerde bu yoktu. Mesela Orta Çağ'da Engizisyon sisteminde hem kilise hakimdi, kilise savcıydı, kilise avukattı. Hatta o dönem müdafinin görevi bir nevi sanığın ikrarına yardımcı olmak. Evet. Suçu kabullenmesine ikna etmek. Ama belki de masum şahıs. Bu aksaklıklar, belki insanlık tecrübesi neticesi görüldü. Böyle müdafilik tarihten bu yana gelen bir müdafi müessesesi sanığın yanında kondu. Evet. Şimdi Sayın Madran, savunma hakkı kutsaldır diye bir laf avukatlar arasında çok dolaşıyor. Bu kutsallık nasıl bir şeydir? Yani bunu biraz açabilir misiniz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de belli ilkeler var. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ne bir baba oğlunun suçundan dolayı cezalandırılır, ne bir oğul babanın suçundan dolayı cezalandırılır. Evet. Buradaki bu bir Allah'ın emridir de aynı zamanda. Masum olan bir insanın haklarının tam savunması, Allah'ın vekili, halifesi olan bir insanın mağdur edilmemesi önemli bir husustur. Savunmanın kutsallığı, benim kanaatim, buradan gelir. Hı. Yani adaletin tecellisidir önemli olan. Şimdi müdafinin amacı ne dedik? Ya sanığı beraat ettirmektir, ya az ceza almasını sağlamaktır. Suç işlediyse dahi meşru müdafaa gibi suçu ortadan kaldıran, kastı ortadan kaldıran sebepleri mahkemenin huzuruna sunmaktır. Bunu vatandaş bilmediği için kendine önemsiz gelen bilgileri söylemez mesela. Ama bunu müdafi gündeme getirir. Ama müdafinin görevi şu değildir. Bunu iyi vurgulamak lazım. Suçsuzu, suçlu, suçluyu suçsuz yapmak değildir. Bir kişi suçluysa müdafinin görevi adalet tecelli etmeli. Ama burada müdafinin görevi o insanı suçlu göstermek değildir. O insanın lehine olan unsurları göstermektir. Burada hakime büyük görev düşüyor. Evet. Bunu yani bu şeylere göre o açıdan hani savunma kutsaldır. Neticede insanın masumiyeti kutsaldır. Evet. Ayrıyeten bir insan haksız ceza aldığı zaman bir hapse düşerse veyahut önceden vardı şimdi yok ama bir idam edilirse bu bir nevi bir cinayet. İnsanı diri diri hapishaneye gömmek. Bu sebepten bu hatayı engellemek için gösterilen gayrette, bu iyi niyette, adalet sağlamak için şey kutsal olması lazım. Evet. Herhalde o bakımdan savunma kutsaldır diye düşünülüyor. Yani bu... Çünkü yargılamanın kendi de bir nevi aslında kutsal bir faaliyettir. Evet. Tabii bunun belirli kurallarına uygun yapılması lazım. Bu kurallar nedir, doğru nedir? Bu da devamlı araştırmalı. Peygamberler de bunun için inmiştir. Hatta Peygamber Efendimiz de her peygamberin bir mesleği varsa peygamberimizin komutanlığı olduğu gibi hakimlik mesleği de vardır. Birçok evet. problemi hakim olarak çözmüştür. Ve İslam hukuku da dinler arasında, gelen dinler arasında en mükemmel hukuk sistemini kurmuştur. Bu açıdan yargılama faaliyeti insanlar için de adaleti sağlanması gerektiği için, Allah adaleti emrettiği için bu dünyada da bunu faaliyetin içinde bulunan görevini yapan bir insanda diğer unsurlar gibi savcı gibi hakim gibi savunan da müdafi de kutsal bir görev ifade ediyor. Ben o kanaatteyim. Evet. Şimdi bu müdafilik dedik ama bir de bunun zorunlu olan bir kısmı var. Yani zorunlu müdafilik diye bir mesele var. Siz bu zorunlu müdafilik içerisinde görev alıyorsunuz. Yani bir görev ifade ediyorsunuz. Müdafiliği zorunlu müdafilikten ayıran taraf ne? Yani zorunlu müdafilikte siz ne yapıyorsunuz? Şimdi ceza muhakemesinde sanığa yardımcı olan şey müdafi denir. Yani bu avukat değildir. Yani çünkü avukat genelde hukuk kavramı için kullanılır. Avukatlık bir meslektir ama avukatın ceza yargılamasında yaptığı işe müdafilik denir. Orada sıfatı müdafidir. Neden müdafidir? Vekil değildir. Bir kamu görevi görüyordur. Yani bir adaletin bir alacak verecek davası gibi değil. Onun için müdafi denmiştir. Müdafi her davada olmak zorundadır. Müdafinin farkı nedir? Müdafi seçilmiş müdafi olabilir. Atanmış müdafi olabilir. Hı. Seçilmiş müdafi sanığın kendi imkanları vardır. Bildiği tanıdığı insan vardır. Bunu müdafi olarak seçer. Mahkemede gelir bu savunur. Evet. Atanmış müdafi nedir? Şahsın imkanı yoktur veya şartları o anda müsait değildir. Vekili, avukat tanıdığı uzaktadır. Bu haklarının zayi olmaması için atanan, kendi talebiyle mahkeme tarafından, barodan talep edilen avukata da atanmış müdafi denir. Zorunlu müdafilikle serbest müdafilik nedir? Kanun belli suçlarda, belli kişilerde müdafi istemese dahi, müdafisi olmasa dahi menfaatlerinin korunması için bunlara müdafi atanmasını zorunlu görmüştür. Evet. Kimdir bunlar? Mesela çocuklar. Hı hı. Yani bir sanık çocuk oldu mu, hatta ona yeni kanunda sanık da denmiyor artık. Suça sürüklenen çocuk evet. deniyor. Suça sürüklenen çocuk avukatı olmasa da istemese de avukat atanır. Sağır dilsizler mesela. Veya kendini ifade edemeyecek kadar özürü olanlar ve çok ağır suçtan yargılanan insanlar. Hı hı. Kanun bunlara zorunlu müdafilik şey yapmıştır. Kendisinin müdafisi olmasa da şey yapmasa da devlet bunlara mutlaka bir müdafi atamalı demiştir. Ama bu değildir. Yani diğer kesimler de isteyemez mi? Diğer kesimlerde isteyebilir müdafi. Buna normal müdafidir bu. Zorunlu müdafi değildir. Bu isteğe bağlı müdafidir. Kendi isteyebilir. Her zaman bu hakkı vardır. Yani şimdi ben diyelim 18 yaşından büyüğüm. Herhangi bir suç işledim. Ancak yargılamam için bir avukat tutmak imkanına sahip değilim. Burada da isteyebilir miyim? İsteyebilirsiniz. Size sağlanmak zorunda. Çünkü bu parayla alakalı bir olay değil. Ceza yargılaması kamu düzeninden olduğu için sizin imkanınız olsa da avukatınız olsa da eğer o an istiyorsanız kendinize atanmış bir müdafi talep edebilirsiniz. Bu kanuni hakkınız var. Çok zengin olsam da bunu yapabilirim. Tabii tabii yapabilirsiniz. Evet. Yalnız burada rücu şeyi var devletin. Rücu imkanı var. Eğer imkanlarınız varsa devlet size rücu eder. Zaten bu müdafi ücreti de kararda mahkeme masrafı olarak yazılıyor. Mahkeme masrafı olarak yazıldığı için bunları vergi daireleri, mal müdürlükleri tahsil için uğraşıyor. İmkanınız yoksa zaten tahsil edemezler. Şimdi zorunlu müdafi olarak atanan insanlar devletin avukatı mı? Şimdi müdafiliğin bir özelliği de aslında mahkemelerin bağımsızlığından bahsedilir. Burada da bir adalet görevi olduğu için aslında müdafi de bağımsızdır. Müdafi hem mahkemedeki hakime karşı bağımsızdır, hem savcıya karşı bağımsızdır, hem müvekkili olan temsil ettiği taraftaki sanığa karşı da bağımsızdır. Hakime karşı bağımsızdır. Savunmasını hakimin istediği şekilde yapmak zorunda değildir müdafi. Evet. Kendi hukuki bilgisiyle, engin tecrübesiyle nasıl bir savunma yapması gerektiğine inanıyorsa bu savunmayı yapmak zorundadır. Hakim bunu engellese dahi bunu açık ve net mücadelesini vermek zorundadır. Çünkü eğer hakimin istediği savunmayı yaparsanız, hakim sizi şekillendirirse siz devletin avukatı olursunuz. Orada bir yardımcı konumuna düşersiniz. Bağımsız bir yapı olamazsınız. Savcıya karşı da bağımsızdır. Yani ondan emir talimat alamaz. Hatta müdafi sadece hakimle muhataptır. Savcı sözünü keserse bile savcının sözünü kesmeye hakkı yoktur. Çünkü mahkemeyi hakim yönetir. Gerekirse müdafi savcının susturulması için de talepte bulunmalıdır. Sanın aleyhine müdafi bir şeyler söyleyebilir mi? Şimdi bu çok tartışmalı bir konu. Öğretide de, bilim adamları da bunu tartışmış. Genel kanaat şu. Eğer maddi gerçeğin tamamen ortaya çıkmasına hasrederseniz müdafiliği, burada bir nevi müdafi değil de mahkemenin yardımcısı konumuna düşüyorsunuz. Bunu sağlamanız çok güç. Hani demin bahsetmiştim, insan iki rolü birden oynayamaz diye. Avukatın avukatlık kanunundan kaynaklanan sır saklama yükümlülüğü vardır. Bir doktor gibi avukatlık mesleğinde özelliği sırrı saklamak zorunda. Müdafisi olduğunuz sanık size suçunu itiraf etmiş olabilir. Evet. Yapmış olabilir. Ama siz bunu söyleyemezsiniz. Hatta bu sır saklama o kadar geniş tutulmuştur ki müvekkiliniz istese dahi ben rızam vardır avukat konuşsun benim sırrımı mahkemeye söylesin dese dahi müdafi müvekkilin talebine rağmen bu sır saklama gereği ben söylemiyorum diyebilir. Peki burada şahitlik, adil şahitlik, adil olmak vasıfları zarar görmez mi? Şimdi o tartışma konusu zarar görebilir mi? Şimdi burada herkese bir rol biçilmiş. Bu rolde kesin doğru hüküm vermek, mutlak hüküm vermek zor bir olay. Burada herkes görevini görecek ama bir hüküm verilecek sonunda. Yani şunu demek istiyorum. Mahkemelerin her ceza verdiği suçlu değildir. Her beraat verdiği insan da masum değildir. Ama olaylar, deliller öyle bir gelişir ki siz adama ceza veremezsiniz. Şimdi burada bunu tartışmak lazım. Yani dünyada İlahiyat, herkese ceza verilmeli mi? Evet. Ayrıyeten bazı prensipler vardır. Bu prensipleri çiğnediğiniz zaman daha büyük facialara sebep olursunuz. Nedir o prensipler mesela? Mesela müdafilikte. Bir kişiyi cezalandırabilirsiniz ama o prensibin, o sır saklama yükümü, o aleyhe hareket etmeme yükümünü yerine getirmezsiniz. İstikbalde çok aleyhe şeyler ortaya çıkabilir. Mesela örnek vereyim size. Bir şahsın diyelim ailesine saldırıldı ve komşusu saldıranı öldürdü. Türk geleneğinde vardır bu. Şimdi mahkemede masumluğunu ispat edip etmeyeceğine uğraşana kadar mesela kadının kocası der ki ben işledim bu olayı. Evet. Çünkü burada komşunun hiçbir mecburiyeti yokken korumuştur. Bunun karşılığı olarak şahıs çıkar, ben işledim der. Ve burada belki meşru müdafaa kabul edilmeyecek. Bu insana yüklen. Böyle şeylerde de hani bazen üstlenme diyoruz biz. Acaba hani yanlış mı? Maddi gerçeğin illaki çıkması doğru bir şey mi? Daha büyük zararlar verecek mi? Bunu da tartışmak lazım. Bugün yargılama esnasında mahrem bir şeyleri ortaya çıkarıyorsa, burada bir kişinin 2-3 seneden ceza alması mı önemli, yoksa 3-5 insanın bütün hayatının kararması, lekelenmesi mi önemli? Bu kavramları iyi düşünmek lazım. Yani yargılama mutlak anlamda maddi gerçeğin ortaya çıkması her zaman doğru mudur, değil midir? Yoksa bazı şeyler örtülebilir mi? Bunu her olayda iyi değerlendirmek lazım. Ben size başka bir örnek vereyim. Bir cinayet olmuş. Oğlu cinayeti işlemiş ama adam yaşlı olduğu için cinayeti üstleniyor. Oğlu haklı bir sebepten öldürmüş. Evet. Avukat bunu diyor, bu diyor işlemedi müvekkilim diyor. Amerikan bir şeyinde, filminde mi ne konuluyor veya gerçek yaşanmış bir olay mı bilmiyorum. Diyor oğlu işledi diyor. Bütün deliller diyor oğlunu gösterdi diyor. Ya sen ne yaptın diyor. Benim oğlum gerçek cinayet işledi ama yani haklıydı kendine göre diyor. Ama diyor ben diyor az yaşayacağım diyor. Ben diyor kaç sene iş yapacağım ama diyor oğlum diyor ömür boyu çürüyecek şimdi diyor ceza. İşte bunu burada hani maddi gerçeğin ortaya çıkması, devletin hakikati illaki bulması doğru mu değil mi? Bunun tartışılması lazım. Müdafi burada bu fonksiyonu görüyor yani. Şimdi müdafi de burada tamamen savcının yerinde yer alırsa neyin karşılığı, neyin bedeli ödenecek? Yani yargılama neleri meydana getirecek? Soru işaretleri gibi. Ondan müdafi, hani belki adaletle şahitlik yapılmayacak ama acaba bu şahitlik yapmamadan dolayı daha büyük menfaatler elde edilebilir mi? Bunu bilemeyiz. Evet. Ve neticede her zaman da doğruyu bilemeyiz. Müdafi de yanılmış olabilir. Yani ben başka bir olay biliyorum. Suçu işleyen şahıs suçu üstlenmiyor, onun bir akrabası üstleniyor. Mahkemede diyor ki ben işledim diyor. Ve baro tarafından da bu işledim diyene müdafi atanmış. Müdafi de bunu anlıyor. Ama o taraftan kendisine tehdit geliyor. Diyorlar sen bu işi karıştırırsan mahvederiz seni. Evet. Şöyle yaparız, ölüm tehditleri dahi geliyor. Ve savcı yaptım diyenin cezalandırılmasını istiyor. Burada avukat sadece ya üstlerine gelen baskılardan, tehditlerden dolayı savcının mütalaasına katılmıyoruz diyor. Yani bu kibarca heyet bunu anlıyor. Benim müvekkilim masumdur demek. Ve heyet yaptım diyeni değil, yapmadım diyene ceza veriyor. Çünkü dosyadaki deliller onu gösteriyor. Hı. Burada da önemli şeyler var. Artık bilemiyorsunuz yani her olayın özelliği. Yani dünyada öbür tarafta adalet olmasa dünyada mutlak adaletin sağlanması neredeyse imkansız. Evet. Çünkü o kadar kötü insanlar, suç isteyen insanlar belki hiç mahkeme önüne çıkmadan vefat ediyorlar vesaire. O açıdan dünyadaki şeye daha mesafeli bakmak lazım. Kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım. Kesinlikle. Müdafi de burada savunayım derken daha büyük facialara sebep olmamalı gibi geliyor bana. O sadece kendi görevini layıkıyla yapmalı. Mutlaka karar doğru ve hakikatli olacak diye bir şey de yok. Bazen de insanlar kurtulabilir yani. Bu normal karşılamakla. Bu hayatın olağan akışıdır. Kesinlikle. Yani bu dünyada yaşadığımızı unutmamamız lazım. Burası ilahi adaletin tecelli edeceği bir yer değil. Bizler kuluz ve mutlaka eksik, yanlış bilerek veya bilmeyerek tartıyoruz. Ama burada önemli olan elden geldiğince adalete yönelmek olsa gerek diye düşünüyorum. Peygamber Efendimizin bir hadisi var bu konuda. Tam kelime kelime veremeyeceğim ama özellikle taraflara diyor ki bana diyor olayı tam anlatın. Ben sizin dediklerinize göre hüküm veriyorum. Eğer yanlış hüküm verirsem bunun vebali evet, size ait. Kesinlikle. Yani bu da bir peygamber dahi hüküm verirken garanti görmüyor. Hatta Hazreti Davud'un da iki davalıya karşı hüküm verdikten sonra bir secde etmesi var. Allah'ı tesbih etmesi var. Ha, bu da gösteriyor ki peygamber de olsa verdiği hüküm evet, tam değil ve Allah'tan bir tesbih etme, bir ondan af dileme olayı meydana gelebiliyor yani. O açıdan çok zor bir olay yargılama. Dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi Sayın Madran, CMK uygulama servisi diye bir servis var. Siz bu servise bağlısınız ve bir avukat olarak günün herhangi bir saati, herhangi bir iş yaparken bir telefon geliyor size. ve deniyor ki şu karakola gidin, şurada bir sanık var, onun avukatlığını alın, alır mısınız? Siz bunu kabul ediyorsunuz, bir süreç başlıyor. Bu CMK uygulama servisi zorunlu müdafilikle doğrudan alakalı bir servis. İstanbul Barosu'nun, İstanbul'da avukatlısanız İstanbul Barosu'nun bir uygulaması. Bu sistem nasıl işliyor, nasıl bir çark dönüyor burada? Biraz bundan bahseder misiniz? Şimdi Avrupa'da hukuk sigorta sistemi var. 300-400 lira prim ödeyerek aylık sigorta şirketleri size bir hukuki yardımdan karşılıksız yararlanma imkanı veriyorlar. Bir probleminiz olduğu zaman sigorta şirketinizi arıyorsunuz. Evet. O size gerekli müdafiyi, gerekli avukatı atıyor. Avrupa'da yalnızca müdafi kullanan kişiler mültecilerdir, evsizlerdir, kimsesizlerdir. Bunlar da çok büyük azınlıktadır. Yalnız ülkemizde böyle bir sistem olmadığı için bu problemin halledilmesi lazım. Belli bir sistematikte yapılması gerekir. Bu kanun ilk çıktığı zaman öyle aksaklıklar çıktı ki tabir yerindeyse o zamanki tabiri polisin avukatı. Mesela bir emniyet müdürünün oğlu o dönem İstanbul'da E5 güzergahında ne kadar karakol varsa müdafi olarak katılmış. Çok sayıda evrak. Yani bunları yazması bile saatler alır ama hepsinin altında imzası var. Herhalde düşünmüşler emniyet amirimizin oğlu yeni avukatlığa başladı. Ekonomik durumu biraz iyileşsin diye polis arkadaşlar hep emniyet amirinin oğlunu çağırmışlar. Bu ne yapıyor? Tekelleşme getiriyor. İşte devletin avukatı dediğimiz sistemi getiriyor. Bu aksaklıklar görülünce bu konuda hassasiyet besleyen avukat arkadaşlar, bu konuyu kendine dert edinmiş arkadaşlar, bu disiplinsizlikleri gidermek için ki o dönem ilk kanun çıktığı zaman da işkence de çok yoğundu. Demişler ki bu işlemi bir kurala koyalım. Yani bir sistem olsun. Ve demişler biz bir toplantı yapalım. Yani bu toplantıda hem disiplin sağlansın ve o toplantıya katılanlar atansın. O zaman İstanbul Baro Başkanı Turgut Kazan diyor ki sizin yaptığınız gayrimeşru bir toplantıdır. Benim böyle bir görevim yok baro olarak bunları atama. Ben bu sorumluluğun altına girmem. Çünkü işte bunlar bir hata yaparsa ben mesul olurum diye karşı çıkıyor. Ancak ciddi direniş karşısında başka olaylarda bu avukat arkadaşlar gitmeyince mecburen bu bir fiilden artık kurala konuyor ve bu sistem kuruluyor. Bölge sisteminde örgütleniyor bu arkadaşlar. Burada bölge sisteminde niye örgütleniyor? Çabuk ulaşsınlar. Aslında amaç budur. Ve bölgelerde aylık toplantılar oluyordu eskiden. O toplantılarda hem mesleki eğitim oluyor ve İstanbul Mahkeme İstanbul Barosu'ndan avukat istediğinde o zaman arıyor veya şahıslar da isteyebiliyordu o zaman baroyu ve o bölgeden bir avukat atanıyor. O avukat hem mesleki olarak bu alanlarda yetişmiş, arkadaşlarıyla toplantılar yapan yetkin bir arkadaş mücadele veriyor. Ve böyle bir sistem kuruldu ve bu çok ayrı bir sınıf çıkardı ortaya. Bir pratik CMK avukatları diye bir sınıf çıkardı. Aslında çoğu meslektaşımız buna kızıyor. Ya diyor avukat avukattır, böyle ayrılmaz. Ama bunların çeşitli kültür yapılarıyla, mesela bunlar daha çok genç arkadaşlar. Evet. Ekonomik durumu iyi olmayan arkadaşlar. Bu takviye olsun diye bu işleri yapıyorlar. Ve hassasiyetler olan arkadaşlar. Çünkü zorunlu müdafiye kim ister? Zengin bir iş adamı istemez. Kim ister? Parası pulu olmayan gariban bir insan ister. Toplumun fukarası ister. Böyle bir avukat grubu doğdu ve bu grup faaliyetler yaptı. Türkiye'de de işkencenin önlenmesinde zamanında çok büyük roller oynadı. Çünkü işkence en ufak bir şüphe gördüğünde bu arkadaşlar şikayet ediyorlardı polisleri ve polisler en azından bir soruşturma geçiriyordu. Bu sebepten sıkıntılar yaşandı. Hatta bu avukat arkadaşlara siz polis memurlarına iftira atıyorsunuz diye davalar açıldı haklarında. Tehdit edilenler var ilk başlarında. Bürolarına mermi bırakılanlar vesaire. Böyle bir mücadelenin neticesi bu sistem oturdu. Hatta ben bir polisle de diyaloğum vardı. Avukat bey dedi bu cumhur çıktı dedi bu sanıklar rahat etti falan filan. Ya dedim sen niye dert ediyorsun kendini dedim yani. Sen dedim maaşını vermiyor mu devlet dedim yani. Ya dedi veriyor dedi. E dedim daha ne problem yapıyorsun? Sen dedim prosedürünü yerine getir gönder savcıya. Yani senin görevin değil ki dedim. Suçlu mu suçsuz mu ortaya çıkarmak. Ya avukat bey dedi aslında haklısın dedi. Hanım çok dert yanıyordu. Hep pantolonun kan lekesi bunlar çıkmıyor. Of. Ayrıyeten kolların da ağrıyordu dedi. Bu cumuk çıkalı dedi. Ben de kol ağrısı falan kalmadı dedi. Ya dedim bak faydası da varmış dedim. Yani öyle kötü bir şey de değil dedim. Dedi haklısın dedi. Böyle olaylar yaşanıyordu. Ama tabii şimdi daha teknik olaylar gelişti. Polis bu konularda daha akıllandı. Daha işkence yapmıyor ama işte telefon dinlemektir vesairedir, o lafları yorumlamaktır, daha teknik yaklaşıyor. Hatta polis eğer tam yakaladığına inandığı şahıslarda özellikle avukat istiyor ki ifadesi de sağlam olsun, mahkemede çürümesin. Böyle durumlarda oluyor. Bu gelişme çok önemli. Şimdi bunu ikinci bölümde konuşalım inşallah. Karakollarda ne oluyor? Pratikte ne gibi şeyler dönüyor? Bunları ikinci bölümde konuşacağız. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programında kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hayatın İçinden Hukuk programında yeniden birlikteyiz. Avukat Cihat Madran'la sohbet etmeye devam ediyoruz. Cihat Bey, en son karakolda kalmıştık. Karakollara gittik. Yani siz zorunlu müdafi olarak atandınız. İşiniz bir anlamda karakolda başlıyor. Göreviniz orada başlıyor. Belki daha sonra ertesi gün savcı karşısında devam ediyor. Oradan hakim karşısına kadar da gidebiliyor. Karakolda durum ne? Eskiden nasıldı? Şimdi nasıl? Bu sistem nasıl devam ediyor? Şimdi siz de dil alışkanlığıyla karakol dediniz. Evet. Aslında yeni sistemde bunlara polis merkezi deniyor. Adları değişti. Tabii Türkiye'de kalıba bir şey. Tabelalar değişti yani. Şimdi isterseniz sanık karakola girdi mi ne olur? Avukat geldi mi ne olur? Ben biraz ondan başlayayım. Sanık bir suç şüphesiyle yakalandığı zaman gözaltına alınır ve karakola götürülür. Şimdi ilk başta karakolda belli evraklar imzalattırılır. Bunların yakalama ve gözaltı evrakı, bu yakalandığı saati belirler. Çünkü tutuklama saatlerle sınırlıdır. Bunun bir başlangıç şeyinin belli olması lazımdır. İki, sanık hakları formu imzalattırılır. Bu formda sanığın bilgileri doğru vermesi gerektiği, adres bilgilerini doğru vermesi gerektiği, müdafi istiyorsa müdafi atanabileceği, kendinin müdafisi yoksa başkalarının baro tarafından müdafi atanabileceği, devlet tarafından müdafi atanabileceği, yakınlarına haber verileceği ve lehine olan delillerin istiyorsa toplanabileceği, getirtebileceği konusunda bir tutanak imzalatırlar. Bu makbul bir tutanaktır. Bunu vatandaşı imzalatırlar ama mesela bunun muhtevasını vatandaş bilmez mesela. Der ki ben avukat istiyorum. Derler ki ya biz buradayız. Biz anladık zaten senin iyi bir insan olduğunu. Nasılsa karışmışsın bunların arasına. Avukat çağıracağını ne yapacaksın şimdi? Bak seni suçlu gözüyle görürler. Avukat çağırıyorsa bu tecrübeli derler. Böyle çeşitli taktiklerle imza attırıldığı halde sanığın o zaman o safhada şüphelidir. Kanunen evet. Adı budur. Şüphelinin avukat istemesi engellenmeye çalışır. Çünkü avukat biraz sistemde oyun bozan bir adamdır. Evet. Hasbelkader isteğinizde ısrarlı olduysanız mecburen çağırırlar. Çağırdıkları zaman da işte bizi atarlar. CMK servisine eğer kendi avukatınız yoksa atarlar. Biz aldığımız telefon üzerine karakola gideriz. Karakolda öncelikle evraklar inceleriz. Yani bu şahıs hakkında ne itham var? Olay tutanaklarını inceleriz. Müşteki ne ifade vermiş? Tanıklar ne demiş? Ondan sonra bunları okuduktan sonra sanıkla, şüpheliyle görüşmeye başlarız. Bu görüşme kimsenin duyamayacağı, yalnız gizli olması gereken bir görüşmedir. Bu görüşmede olayı sorarız. Hı hı. Anlattırırız. Genelde şunu derler. Ya avukat bey, benim ne demem lazım? Deriz arkadaş, biz senin hukuki haklarını hatırlatmakla yükümlüyüz. Ne suçla suçlanıyorsun? Ne dersen ne olur? Bunları sor ama bu hayat senin hayatın. Ayrıyeten biz hukukçu olarak da bu soruşturmayı yönlendirme hakkımız yok. yanıltma hakkımız yok adaleti. Ama sen sor, şöyle dersen ne olur, böyle dersem ne olur, hukuki neticelerini sana anlatmaya çalışalım. Sen tercihini kendin yap. Yani burada şahıs bilgilendirilir. Yanlışı da tercih kendi hakkıdır, doğruyu da tercih kendi hakkıdır. Siz hukuki şeylerini koyarsınız. Mesela nasıl? Vatandaş bilmez, konuşur. Aslında bir şeyden kurtulayım derken daha ağır bir suçla kendini zan altında bırakır. Nasıl? Mesela basit bir hırsızlık vardır. Adam buna tokat atmıştır. O da ona tokat atmıştır falan. Ben tokat attım der. Aslında burada olan şey karşılıklı bir kendisine tokat atılınca tokat atma olayıdır ama bunu savcı, hakim bu hırsızlık yaparken kuvvet kullanmış. Evet. Adamı tokatlamış. Bu yağma suçudur. Yani 2 sene, 3 seneyle yargılanırken siz bir anda kendinizi 6 sene, 10 seneyle bulabilirsiniz. Hani böyle handikaplar da var. Vatandaş prosedürü bilmediği için savunayım derken kendini, şey yapayım derken aslında daha da batırır. En azından susması daha faydalıdır mesela konuşması yerine. Böyle durumlarda bu haklarını hatırlatır avukat. Bir de karakoldaki işlemlerin hukuka uygun yapılıp yapılmadığını veya sana baskı işkence yapıldı mı? Çünkü hürriyetin sınırlanmış bir insan, tuvaletin ihtiyacın karşılandı mı? Yemek ihtiyacın karşılandı mı? Su ihtiyacın karşılandı mı? Çünkü dışarıdan bir haberdir. Yani avukat. Dışarıdan bir yardımcıdır. Destektir. Böyle gelir konuşur ve bu sohbet neticesi bir neticeye varılır ve gidilir ifade verilir. Belli işlemler de vardır karakolda. Aslında bunların da müdafi olması. Mesela en çok şüphelilerin itham edildiği teşhis tutanağıdır. Teşhis tutanağında özellik şu. Kanun der ki birbirine benzeyen insanları dizeceksin. Mağdurun daha önceden görmedi. Ve onların içinde teşhis yaptıracaksın. Ama bunlar nasıl olur biliyor musunuz? Karakola gelir. Şahıs oradaki polisleri görür. Bir kere o teşhistekilerin 3 tanesi o polislerdendir. Evet. Yani adam kaldı elde 2 tane. Mesela olayda eşkal vermiştir. Esmer, kısa boylu biri. Öbür teşhis ediciye bakarsanız sarı saçlı, mavi gözlü, uzun boylu biri. Herhalde burada kesin teşhis edeceği adres belli. İşte müdafi bunlara da engel olmaya çalışır. Der ki siz burada usulüne uygun bir teşhis yapmıyorsunuz. Bu şahısların 3'ü polis zaten. Bu şahıs bunları karakolda gördü. İki şahıs da zaten eşkal vermiş mağdur. Siyah saçlı diye sen sarışın mavi gözlüğü getirmişsin. Böyle bir olay oldu. Hatta ben dedim ki bu tutanağa ben imza atmam. Sizin bu usulün uygun değil. Zaten getireceğiniz arkadaşlara söylüyorsunuz. Burada girip çıkıyordu. Bunları mağdur da gördü dedim. O zaman Beyazıt polis karakoluydu. Gittiler işportacılardan Beyazıt Meydanı'ndan 2 tane şahıs getirdiler. Biri tıpkı şüpheliydi. Ya dedim nereden buldunuz bunu dedim. Bu kadar ikizi gibi benziyor. Ya avukat bey dedi size de hiç yaranılmıyor dedi. Bul dediniz bulduk dedi. Şimdi nereden buldunuz diyorsun. Ya dedim ben takdir etmek için diyorum size dedim. Ve mağdur teşhis edemedi. Dedi hangisi bilemiyorum dedi. Böyle olaylarda da müdafinin görevi var. Basit gibi görünüyor ama mesela başka bir olayda suç delilini mesela sizin eşyalarınız arasına karıştırırlar. Yani siz fark etmezsiniz, imzalarsınız. Mesela nedir? Bir yerden bir çanta çalınmıştır diyelim. Bir banka dekontu vardır mağdura ait. Nasılsa o banka dekontunu elde eder şeyler sizin cüzdanınızın içine koyar ve size imza attırır. Siz de bir bir bakmadığınız için cebinizden çıkan şeylere imzayı atarsınız. Avukat gelir bu suçun deliline banka dekontu bakar üst arama tutanağında çıkmış bu. Der arkadaş sen imzalamışsın üst arama tutanağında. Abi der ben der yani uykusuzdum. İmzaladım. Yani ben ne bileyim oraya başka bir şey soktum. Kesinlikle bu malzeme benim cüzdanımda yoktu. Evet. Böyle olaylar yaşanıyor ve bunlar önemli. Burada siz ilk başta itiraz ederseniz ben evet buna imzaladım ama karakolda bu benim cüzdanımdan çıkmamıştır. Benim cüzdanımda böyle bir malzeme yok dediğiniz zaman meşhur türkü vardır biliyorsunuz. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Evet. Bu olayın kurbanı olmazsınız. Hakim size karşı ya bu karakolda doğru söylemiş yine mahkemede şaştı demez. Yani karakolda da aynı şeyi söylediğiniz için sizin bir masumiyet şeyiniz daha aydınlanır. Bu yönden müdafi önemlidir. Peki siz karakollarda İşkence gibi şeyler veya kötü muameleye şahit oldunuz mu? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Bir kere onu sorayım. 13 yıldır yapıyorum yani aşağı yukarı. Peki bir işkence, kötü muamele karşılaştınız mı? Şimdi bizim onları takip etme imkanımız daha çok doktor raporlarından. İşkenceyi önlemek için verilen ikinci kurumda doktor raporudur. Karakola giriş ve çıkışta mutlaka doktor raporu alınır. Bu vatandaşların bu konuda dikkat etmesi lazım. Özellikle eğer karakolda bir işkence gördüyse çıkış raporlarında bunları doktora tam yazdırmaları lazım. Ve doktorların da rapora bunların geçtiğini tespit ettirmeleri lazım. Bizim birinci şeyimiz bu raporları biz bakarız. Girişte var mı, çıkışta var mı? Yani bizzat ben çok şikayet ettim. Yani işkence iddiası olduğu zaman. Ama bunların büyük bir kısmı da ya takipsizlikte ya da mahkemeden beraatle neticelendi. Bu konuda veyahut da şunu da yapıyorlar. Mesela bunlar birçok sefer karakola geldiği için polis ikinci eline düştüğünde bütün şikayetlerini geri aldırıyor. Şahıs da alıyor. Çünkü han ve yolcu meselesi var. Devamlı birbirleriyle muhataplar. Hı hı. Ama biz müdafiler tespit ettiği zaman mutlaka şikayet ediyorduk. Son zamanlarda oluyor mu? Sıfır tolerans deniyor ama son zamanlarda aldığım duyumlar biraz kaba dayak olayı yine oluyor gibi haberler alıyoruz. Bu da ilginç. İnşallah bunlar yaygınlaşmaz. Gerekli ciddiyetle tekrar asılınır bu olaya. İşkence her zaman olma ihtimali vardır. Yani bunu yok diyemezsiniz. Maddi işkence vardır, manevi işkence vardır. Her türlü vaat, yasa dışı şey, işkence kapsamında veya yasa dışı delildir. Yani işkence demeyeyim, işkence de biraz daha maddi bir eziyet vardır ve manevi bir eziyet vardır. Evet. Sırf işkence maddi bir eziyet değil, manevi bir eziyettir. Ve vaatler vardır, tehditler vardır. Ben hani bazı olaylarda mesela şahsı yakalayamaz polis, çocukların ailesini emniyete getirir. Hiç alakası olmadığı halde onları emniyette tutar. Burada amaç şahsın teslim olmasını sağlamaktır. İstanbul Barosu'ndan böyle de avukat arkadaşlar atandı. Hatta bir belediye ile ilgili soruşturmada ailesi alınmıştı bir şüphelinin. Ve avukat arkadaşlarımız olaya müdahale edilmişti ve bu şahsın serbest kalmasını sağlamışlardı. Bunların hakkında ithamınız ne, suçlamanız ne demişlerdi. Polis somut bir şey koyamayınca ve şikayet edildiğini, hukuki yolların deneneceğini bildiği için bu hanım ve çocukları serbest bırakmak zorunda kaldığını ben net hatırlıyorum. Evet. İşte müdafi böyle fonksiyonları var. Bu görevi gereği yapması lazım. İnsan unsurunun olduğu yerde mutlaka olur böyle yanlışlar. Ama kesinlikle o eski yaygınlık yok. Yani yok. Ama bu olmuyor anlamına gelmez. Oluyor. Ha, farklı şeyler de olabiliyor. Daha teknik şeyler olabiliyor. Burada hukuk bir mücadeledir. İşte avukatlar bir taraftan, polisler bir taraftan, savcılar bir taraftan bu mücadeleyi verecek ve hakimler burada en adil kararı vermesi lazım. Tarafsız ve bağımsız olarak yani. Geçen gün Sayın Madan, İstanbul Barosu'nun bir seminerine katıldım. Orada bir hakim çok güzel bir tebliğde bulundu ve hukuksal mobbing diye bir kavram ortaya attı. Yani hukuki ve siyasi bir mobbingden bahsetti. Bu iş yerlerinde gerçekleşen olayın aslında hukukla da uygulandığını, şimdi sonuç olarak karakola gittiğinizde size doğrudan belki elle bir işkencede bulunmuyorlar ama hukukla, usulle, sizin bilmediğiniz şeylerle size bir taciz, yıldırma, psikolojik bir baskı da aslında uyguluyorlar. Tabii yıllar geçiyor, şartlar geçiyor ama insanın içindeki o kötü duygular, hırslar, ihtiraslar hiçbir zaman değişmiyor. Şimdi karakollardaki sorun da biraz da polislerin kendilerini bir türlü cezalandırma aracı olarak görmekten geri durmamalarıyla alakalı. Yani polisin esasen bir cezalandırma yetkisi yok değil mi? Polisin görevi tutuklamaktır. Cezayı hakim belki verir ama herhalde bu zihniyet, yani polise yüklene gelmiş bu misyon, biraz da polisi bu gibi yasa dışı, gayri hukuki muamelelere iten de aslında biraz da bu. Yani polis cezalandıramayacak olduğunu anlayabilmiş mi şu geldiğimiz noktada hali? Şimdi kolluk diyoruz biz. Türkiye'de en çok tartışılan ama hiç gelmeyen kurumlardan biri idari kollukla adli kolluğun ayrılmasıdır. Hı hı. Çünkü suçluyu yakalayan adamla adaleti yerine getir diyorsun. Bunun hakkındaki bütün delilleri topla diyorsun. Hani ne dedik? Müdafinin aslında çıkış amacı da buydu. Ne savcı her şeyi getiremez, müdafi getirir. Kollukta da bu geçerlidir. Şimdi hırsızı yakalamış adama siz onun evrakını düzenlettiriyorsunuz. Taraf olayın şahidi. Yani orada resmi güvenlik görevlisi olayın şahidi. Ve o şahit bütün işlemleri yerine getirerek hakimin, savcının önüne çıkarıyor en azından bunu. Evet. Şimdi bu bir kere ters. Yani yakalama işlemini yaptıktan sonra, belli bir süreden sonra bu idari kolluğun yakaladığı şahsı devretmesi lazım adli kolluğa. İdari kolluk bu arada delillerini yine toplasın. Olay yerini incelesin, numuneler alsın vesaire. Ama adli kolluk da olaya bağımsız bakmalı ve sanığın istediği delilleri de toplaması lazım. Yani olayda taraf olmaması lazım. O psikolojiye girmemesi lazım. Çok ilginç bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani bir kişi, bir polis düşünün ki belki 5 dakika ardından koştuğu. Evet. Küfürleştiği, restleştiği. Belki yumruğunu yedi, direndiği. Yedi. Evet, yani evet. Çünkü sanık direndiği için belki yumruğunu yedi, belki yaraladı. Belki de bir arkadaşını öldürdü başka evet. bir olayda. Kesinlikle. Ve bu polis aynı soruşturmaya devam ediyor. Sistem nasıl bir imtihana tabi tutuyor aslında şahısları? Dediğiniz çok önemli bir şey. Yani o insandan bir anda böyle muazzam bir adalet timsali olmasını bekliyorsun ki adil davransın, ona işkence etmesin, ön nezarethanede kötü muamele yapmasın. Bu mümkün mü? Şimdi polisten Hazreti Ali gibi davranmasını bekliyoruz yani. Evet. Hazreti Ali ne yapmış? Savaşta tükürene bırakmış. Niye demiş bıraktın? Demiş ya şimdi seni Allah rızası için öldürecektim ama bu vakitten sonra demiş nefsim de girdi işin içine. Ondan seni bırakırım ya şahıs Müslüman. Şimdi polisten böyle davranmasını bekleyemezsiniz Hazreti evet. Ali gibi. Yani ben burada nefsaniyet yapayım. Bunu adli kolluk olmalı. Benim kanaatimce şu hukuk eğitimi almış polisler olmalı bunlar. O olaylardan soyutlanmış, o psikolojiden soyutlanmış, intikam alma şeyi olmayan ama lehine olan şeyler. Mesela bütün kanunlarda der sanık lehine olan delillerin toplanmasını ister ve toplanır. Ben sanık lehine şahit getirmek için göbeğim çatlıyor polisle mücadele ediyorum. Zaten vatandaş hiç getiremiyor da. Ya memur beyler diyorum bak şahidi varmış diyorum. Getirin dinleyin bunu. Evraka ekleyin ki savcı bu şahsı tutuklamak için mahkemeye sevk etmesin. Mahkemede tutuklamasın. Ya avukat bey biliyor musun sen burada ne kadar yoğun işlerimiz var. Biz ne şartlar altında hizmet veriyoruz burada. Şimdi getir diyorsun onun ifadesini alacak. Onun ifade bu dosya evrak 24 saatte nasıl yetişecek savcı? Ya tamam diyorum memur bey. Haklısın sen çok yoruluyorsun ama en azından yaz ki şuraya. Tanık falan filan dinlenmesini istediler. Ya avukat bey diyor ben onu yazarsam savcı bu evrakı geri gönderir. Ben bu tanığı yine bulmak. Diyorum o zaman direnme getir ama bunu... Yine biz nezaketle şeyle yapmaya çalışıyoruz. Hukuk bilgisiyle yapıyoruz. Bilgi tavır ama vatandaşa mesela toplamıyorlar delilleri. Adam 3 ay 4 ay haybeye içeride yatıyor. Niye? Çünkü tanıkları dinlenmemiş. Tanıkları dinlenmeyince de savcı hakim de bir önyargıyla bakınca olaya adam tutuklanıyor yani. 3-4 ay bir insanın tutuklanması çok ağırdır. İşinden olur, gücünden olur. Yani belli bir insan belli süre içeride kalır. Bugün mahkemelerde hemen yargılama yapmıyor ki. 3 ay sonraya gün atıyorlar iş yoğunluğundan. Ve bu büyük bir insanın hayatında tahribat yapıyor. Hayatı yıkılıyor. Hı hı. Bu sırf bir basit tutuklama değil. Ceza alırsınız. Hayatınızı cezaya göre programlarsınız. Dersiniz ki ben bir sene yatacağım. Ona göre işinizi ayarlarsınız. Çoluk çocuğunuzu ayarlarsınız. Vesaireyi ayarlarsınız. Evinizi mesela ailenizi anne babanızın yanına. Ama tutuklama böyle değil ki. Bir anda gelen bir olay. Şimdi insanın nefsinin devreye girmesiyle adaletin şaşması konusunda ilginç, çok bence verimli bir sohbet oluyor şu anda bu. İki tane soru sorayım mesela. Çok net cevabını bildiniz. Biraz daha konuyu genişletelim. Savcı sanık lehine ve aleyhine delil toplar. Sanığın lehine delil toplayan bir savcı gördük mü mesela? Şimdi sanık polisse topluyorlar. Evet güzel. Yani şöyle bir şey de var Sayın Madran. Bu son cevabını vermiş oldunuz. Yani sanık polisse... Bir başka veya bir kamu görevlisi ise, evet, iş arkadaşı diyelim buna, ortakları diyelim veya yandaşları diyelim tırnak içerisinde. Eğer bu gibi bir durum varsa evet savcı sanık lehine delil toplar. Ama herhangi bir vatandaşsa, bir kamu görevlisi değilse, meslektaşı değilse, arkadaşı değilse, aynı kürsüde oturmuyorsa kendisiyle toplamıyor. Peki iddianamenin... Toplayan çıkar. Genel bir kural yapmamaz ama istisnadır yani. Gördünüz toplayan. Mü? Bazen çıkıyor. Yani böyle çok evet, yetenekli bir... savcılar çıkıyor. Mesela bir davada mağdur sorgulanıyordu. Ben sanık vekiliydim. Mağdur sorgulanırken belli hatalar yaptı. Bir şey yaptı. Ben not aldım soru sormak için o konuları daha gündeme getirmeyi. Benden önce savcı sordu. Hı hı. Ben yani takdir ettim. Yani yaptım. Böyle istisna da olsa böyle savcılarımız i̇stisna da var. İstisna olarak. Lehe olan şeyleri de topluyorlar. Ama şu var, kanaat getirmesi lazım. Yani kanaat getirdi mi savcı lehe olanları da topluyor. Ama kanaat getirmesi için de iyi kötü bir şeylerin önüne konması lazım savcının. Bunu da müdafi yapar işte. Yani yoksa biz karakoldaki deliller sağlam toplanınca savcıların tamam şahsı karakoldan serbest bırakın dediği de oluyor. Şöyle bir durum da var şimdi hukukta. Savcı iddianameyi hazırlıyor. Ve biraz da şu psikolojiyle gönderiyor. Ya ben göndereyim de ben bol kesiden bir suç buna bulayım. İşte müdafi, hakim falan gereğini düşünür. Bu maksatla çok böyle ipe saba gelmez iddianameler. Çok böyle fahiş ceza beklentileriyle, isnatlarla birlikte iddianameler hazırlanıyor. Ve iddianamenin iadesi diye bir kurum var. Hakimler bu kurumu işletiyor mu? Niye işletmiyor? Şimdi iddianamenin iadesi biraz daha farklı. Usulü eksikliklerden genelde iade ediliyor. Mesela sanık tam net belli değilse, olay tam belli değilse. Yani burada sanık masumdur diye göndermiyor. Mahkeme her gelen olaya bakmak zorunda. Hı hı. Burada bahsetmemiz gereken başka bir olay. Bir zihniyet meselesi. Batı medeniyeti şüphecilik üzerine kurulmuştur. Her şeyden şüphe eder. Allah'ın varlığı dahil. İnsandan şüphe eder. Suçlu mudur? Değil midir? Suçlu olduğundan şüphe eder. Kötülük yapabileceğinden şüphe eder. Ama İslamiyet'te bu böyle değildir. Esas beraatı, mecellede klasik bir şey vardır. Beraatı zimmet esastır. Masumiyet esastır. Burada suçluluğun ispatlanması gerekir. Şimdi savcı da şüpheci bir şeyle bakıyorsa haliyle şüphe delillerini toplayacak. Ama karşısındaki insanın masum da olabileceğini, mağdur da olabileceğini düşünüyorsa lehine olan delilleri de toplaması lazım. Burada hayata bakış çok önemli. Şüpheci bakıyorsan dediğiniz gibi davranacaksın. Ama insanların masum olabileceğini, esasın masumiyet olduğunu, istisnanın suçluluk olduğunu kabul ediyorsan bunu yapması lazım. Ve bu safhada bakın ilginç de bir şey var. Bir de sistem şüphecilik üzerine kuruluyor dedik ya. Hı hı. Savcı şüpheliden şüpheleniyor. Devlet savcıdan şüpheleniyor. Evet. Neden? Şimdi savcıda şu mantık var. Müfettiş geldiğinde ilk takipsizlik dosyalarına bakar. Takipsizlik dosyalarını savcının dava açmadan ya bu şahsın ben masum olduğuna kanaat getirdim. Dava açmıyorum dediği dosyalar. Şimdi müfettiş gelir ilk önce bunlara bakar. Ve sorar. Niye bu adamı bıraktın? Niye dava açmadın? Evet. Savcıdan şüpheleniyor ya. Evet. Şimdi bu savcı da bundan kurtulmak için ne yapar? Ya kardeşim gider benim önüme geldi. Şimdi müfettiş gelir der. Başım belaya girer der. Ne yapayım? Ben topu mahkemeye atayım der. Mahkemede beraat etsin adam. Evet. Mahkeme ne yapar yerine göre? Şüphe ederse ya arkadaş der. Ben de Yargıtay'a atayım der. Bu arada insan böyle şeylerle çünkü müfettiş mahkemeye geldiğinde de ilk önce beraat dosyalarına bakar. Niye beraat verdin der. İşte bu şüpheyi toplumdan kaldırmak lazım. Dürüstlük esastır, masumiyet esastır. Sen savcından, sen hakimden şüphelenmeyeceksin. Ve bu adalet böyle işleyecek ama hakimin de savcının da yanlış yapabilir. Evet. Bu işi alışkanlık haline getiren. Kötü niyetli savcı şeyler de zaten bu işi bir kere yapmazlar. Birçok kez yaparlar. Birinde illaki yakalanırlar. Buna böyle yapmak lazım. Yani bu devletin genel şüphecilik zihniyeti, devletin savcısından hakiminden şüphelenmesi, savcının polisten şüphelenmesi diyelim, polisin vatandaştan şüphelenmesi, şüpheler ne derler? Bir suçlu toplum yaratıyor. Bu toplumun diyelim 1/3, 2/3 mahkemelik. Cezaevlerinde 100 bin insan yatıyor. daha da yatacak. Böyle bir manzara çıkıyor ortaya. İşte burada adaletin amacı acaba her şeyi cezalandırmak mı yoksa toplumsal huzuru mu sağlamak, onu iyi bir düşünmek lazım. Sayın Madrihan, bir ilginç soru daha sorayım size. Çok basit görünen bir soru. Aslında bilebildiğimiz bir soru ise cevap basit olacak. Kolay bir soru. Ama bu soruyu biraz ironik de soruyorum aynı zamanda. Savcı mı polisin amiridir? Polis mi savcının amiridir? Bu soru genelde soruluyor. Bunu ben yaşıyorum, hissediyorum uygulamada. Çok ilginç bir olay yaşadık. Onu anlatayım. Kassayı, protesto için öğrenciler ÖSYM'nin önünde bir gösteri yapmışlar. Bu gösteri esnasında arabaya bindirirken şüphelileri arabanın polis minibüsünün kapısı çarpılmış veya kapanmış, bir polis parmağını kırmış. Evet. Ve bunlar karakola götürülmüşler. Şimdi polis bir arkadaşların parmağı kırıldığı için çok hiddetli. Biz de görüşmek istiyoruz. Polis görüştürmüyor. Diyor ki emniyet amirimizin kesin emri var. Görüştürmeyeceğiz sizi diyor. Ya nasıl görüştürmezsiniz? Kanunda madde var. Her an görüşebilir. Görüştürmeyeceğiz dediler. Biz savcıya gittik. Savcı bey dedik. Görüştürmüyoruz. Görüştürmüyor. Dilekçe verin dedi. Altına paraf attı. Özür diliyorum. Yani siz tanıkla, pardon, şüpheliyle görüşmek istiyorsunuz. Evet, polis görüştürmedi bizi. Emniyet amirimin dedi, kesin talimatı var dedi. Görüştürmeyeceğiz dedi. Biz de emniyet amirine gidecek halimiz yok. Bizim adalette gördüğümüz makam savcılık makamı. Biz savcılık makamına gittik. Dilekçe verdik. Savcı havale etti. Gittik. Dedik bak savcının talimatı var. Talimatı var. Görüştürmüyorsunuz. Dedi görüştürmüyoruz. Emniyet amirimden yazı getirin ben görüştürürüm dedi. Biz savcıya tekrar gittik. Dedik ya şahıs böyle diyor. Yani siz savcısınız ama ben emniyet amirim diyor. Ne yapayım ben dedi. Şikayette bulunun dedi. Biz şikayet ettik polisleri. Kanuna aykırı olarak bizi görüştürmediler diye. Yanlış hatırlamıyorsam takipsizlik kararını veren de aynı savcıydı. Evet. Yani ve takipsizlik kararı verdi. Çünkü olayı bizzat yaşadı kendi. Evet. Ama demek devlet gelenekleri takipsizlik kararı vermesini gerektiriyordu. Ve bu polisler hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu neden kaynaklanıyor? Biraz önce bahsetmiştim. İdari, polisin idari sicil amiri emniyet müdürüdür. Adli amiri savcıdır. Ama sicilini savcı tutmaz. Emniyet amiri tutar. Sicilini o tuttuğu için polis tabii olarak kendisine sicil tutanın emrini dinler. Ama biraz önce bahsettiğim adli kolluk olayı olursa bunların idari amiri savcılar olacak. Bunun tabii savcılar olunca sen amirin olan, idari disiplin de amirin olan şahsı dinleyeceksin. Aslında bunlar kurumsal olarak çok rahat çözülebilecek şeyler. Olay şu, sistemi oturtacaksın ve sistemi insanlar dürüstçe uygulayacak. Sayın Madem, bunu biraz açalım. Yani şu idari kısmı, adli kısmı, adli kolluk, idari kolluk kısmını biraz açalım, biraz örneklendirelim. Çünkü çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Bunu düşünmemiz lazım ve bunu gündeme getirmemiz lazım. Çünkü bu adil olmaya, daha hakkaniyetli yaklaşmaya yönelik iyi bir adım olabilir bizim için muhalefet geliştirirken. Bunu biraz açar mısınız? Yani bir olayı sıcağı sıcağına yaşamış polisin dahli nereye kadar olacak? Oradan sonra işe hangi polis, hangi kolluk dahil olacak? Bunu daha iyi anlamak istiyorum yani. Şimdi benim kanaatim şu. Olayı haberdar aldı. Haberdar oldu ve şahsı yakaladı. Polis. Polis. Bu safhada hemen adli kolluğa idari polis devredecek. Ama idari polis delilleri toplamaya devam edecek. Neyi toplayacak? Olay mahallinde inceleme yapacak, kovanları toplayacak, bilmem ne yapacak vesaire bir şeyler yapacak. Bunları devam edecek ve bunları adli kolluğa teslim edecek. Evet. Ama diğer işlemleri adli kolluk yapacak. Bakın teşhis. Teşhis bugün neredeyse birçok dosyanın tek delilidir. Sanık teşhis yapmıştır ve bu teşhis usulüne uygun yapılmıyor, kurallara uygun yapılmıyor. Ama bir adam 15-20 yıl bir teşhisten dolayı, sırf bir teşhis delilinden dolayı ceza alıyor. Evet. Bu teşhisi usulüne uygun adli kolluk yaptıracaktır. Şimdi polisin bir taktiği var. Ben size açık ve net söyleyeyim. Sanık aleyhine bir işlem olduğu halde teşhisi mağdur müdafiinin huzurunda yapıyor. Aslında bu bir de devlet politikası. Açalım burayı biraz. Yani çünkü mağdur tarafındaki şey sanığın lehine bir işlem yapmaz ki, görevi değil. Ama sanık tarafındaki, sanığı suçlayacağın işlemde sanık müdafi olursa, şüpheli müdafi olursa diyecek ki bu adamlar uygun değil, şöyle değil, bunlar aynı boyda değil, bunlar siyah saçlı değil, engel olacak. Ve bu her değiştirilen şahıs da teşhis edecek şahsın tespit etme imkanı zorlaşır. Evet. Bakın mahkemelerde de ben teşhis yaptığını gördüm hakim. Hakim dosyadan yaşlı bir teyzenin yanlış teşhis yaptığına kanaat getirmiş. Teyzeyi mahkeme sonuna sokmadan katipleri, mübaşirleri getirdi, dizdi sanık tarafına. Teyzeyi içeri aldı. Teyze dedi, seni dedi gasp eden hangisi dedi bunların. Teyzen yazı işlerinde çalışan bir tane memuru gösterdi. O celse beraat. Ama teyzene sen bu teşhisi yaptırmadan bu sanık mı yaptı deseydin kesin bu yaptı diyecekti. Bu açıdan önemli bu şeyler. Adli kolluğun görevi diğer bütün işlemi ve sanığın her dediğini toplamalı. Çünkü şimdi polise dedin sen. Şu tanığı getir dinle. Şimdi idari polis bunu getirirken bak senin de başın belaya girer ha. Sen de olayla alakalı olabilirsin. Birden adam terse döner. Ben bir şey görmedim der. Orada değildim der. Ya bilmiyorum der. Çünkü kendinin de olayın içine dahil olabileceğini düşünür. Çünkü tanık da aynı mekanı paylaşıyor neticede. Evet. Hani böyle olaylar olabilir. Bir de mesela yeni uygulamalar var. Mesela biz bunu çok karşıyız. Performans puanı denen bir şey getirildi polise. Evet. Ne kadar çok kişi yakalarsa, mahkemeye çıkarırsa ve tutuklarsa o kadar çok puan alıyor. Şimdi puan derdinde olan bir polis adalet derdinde olabilir mi? Evet. Puan aldığı zaman terfi edecek. Ona göre maaşı, özlük hakları etkilenecek. İşte burada bu polisi bir yerde... Tamam kardeşim sen idare olarak görevini yaptın ama artık bu işlemi adli kolluğa devret. Adli kolluk delilleri toplasın. Ben şunu da iddia ediyorum. Çok hukuk fakültesi açıldı. Bir sürü hukuk fakültesi var. Birçok üniversiteli polis oluyor. Adli kolluğunda özellikle hukuk fakültesi mezunlarından tercih edilirse daha farklı olacağı kanaatindeyim inşallah. Sayın Madran, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Benim bir önemli bir sorum var. Onu sorayım size ve programı kapatalım inşallah. Çok konuşulan davalar var. Özellikle 2007'den itibaren çok ciddi şekilde gündemi etkilemiş Ergenekon diye bir dava var ki devasa bir yekün tutuyor. Kaç yüz sayfalık bir iddianame okundu, iddianamenin okunamadığı da tartışılıyor. Dava devam ediyor. Ne zaman sonuçlanacağı bilinmiyor. Diğer taraftan KCK diye bir dava var. O da farklı bir boyut. Orada da çok ciddi ihlallerin olduğu söyleniyor. Bu iki davayı bil fiil olmasa da takip ediyorsunuz medyadan, kamuoyundan. Burada çok ciddi usulsüzlükler, hukuksuzluklar olduğu söyleniyor. Her ne kadar yargılanan insanları biz kamuoyundan hiç iyi tanımasak da bilhassa Ergenekon'da işte JITEM'lerin, derin devletlerin, suikastların, cinayetlerin bil fiil işleyicileri olsa da bazıları, darbeci olsa da birçoğu, biz öyle bir dine inanıyoruz ki düşmanımız için dahi olsa adalet istememiz gerekiyor. Bir topluluğa olan kinini size adaletsizliğe sevk etmesin diyor Allah. Olaya adil yaklaşmamız gerekiyor. Siz adalete baktığınızda Ergenekon'a ve KCK'ya genel olarak burada sıkıntılar görüyor musunuz? Neler vardır? Nedir? Bu usul yargılama usulleri doğru mudur? Şimdi KCK davası değil de öbür tür davalar için öncelikle konuşmak istiyorum. Mevcut kanunların en güzel uygulandığı, tam tamına harfiyen uygulandığı, bütün sanık haklarının tanındığı, mevzuattaki sanıkların bütün değeri olan hükümlerin uygulandığı Türkiye'de hangi davalar derseniz ben başlangıçtaki davalar derim. Bütün haklardan yararlandılar, müdafileriyle görüştüler, hiçbir hile hurdayla karşılaşmadılar. Belli o iddialar var. Yani iddialar var. Ama bunlar ne derece doğrudur ben o kadar bilmiyorum. Ama ben avukat olarak söylüyorum. Sanık haklarından Türkiye'de bu tarihe kadar en çok hangi sanıklar, şüpheliler yararlandırmış derseniz ben bu sanığın bürokrat, üst düzey sanıklar olduğunu söylerim. Bunu vicdanen rahat ve bunu herkesle de tartışmaya hazırım. baro başkanı dahil. Burada bir açmaz var yalnız. Yani onu da vurgulamakla. Bakın bir şey dedim. Kanunlardaki imkanlardan en geniş şekilde bu sanıklar yararlandı. Kanunlar iyidir demedim. Evet. Bu kanunları yapan, bu kanunların felsefesini oturtan bu sanıklardır. Biz Hukukçular Derneği olarak, insan hakları örgütleri olarak, mazlumlar olarak bu özel kanunların, özel statülü kanunların konulmasında çok defa karşı çıktık. Ankara'lara gittik, görüştük. Böyle hukuka aykırı kanun çıkarmayın dedik. Ama bize denen şu, jandarma böyle istiyor, genelkurmay böyle istiyor. Bu madde bu şekilde geçecek. Bunu bize diyen parlamenterlerimiz. Özel yetkili arıza mahkemelerinden mi bahsediyorsunuz? Ve özel kanunlar, terörle mücadele kanunu, devlete karşı işlenen suçlardaki özel statü, özel yargılama statüsü, özel soruşturma statüsü, özel infaz sistemi. Biz bunlara karşı çıktık her zaman insan hakları kuruluşları olarak. Bunlar adalete aykırı dedik. Hani bu insanları düşman gibi görüyorsunuz. Yani en azından klasik suçlu gibi görün bu insanlar. Niye bu kadar farklı uygulama yapıyorsunuz? Yani birilerinin kafasına vurdukları kanun şimdi kendi kafalarına mı vuruluyor diyorsunuz? Evet, aynen. Kendi yerleştirdikleri hukuk felsefesi bumerang gibi dönüp gelmiş kendilerini vurmuştur. Şikayet etmesinler, bu kanunları kendileri yaptılar. Bu kanunları mevcut hükümet yapmadı. İyileştirmeler oldu ama mevcut hükümetin yapacağı birçok serbestlik şeyini de genelkurmayın, Milli Güvenlik Kurulu'nun işte bu terörü azdırır, bilmem neyi azdırır deyip reddettiği şeyleri bizim milletvekillerinin söylediği şeyler bize. Biz o zaman mücadele verdik bunları. Ya bunları yapmayın, etmeyin, koymayın bu şeyleri. Ama bu şahıslar o zaman bizim terörle mücadelemizi zayıf düşürür, kanunlarla vatandaşlara haklar verilmesin dediler ve bu özel hakları kaşıkla alıp kepçeyle geri alan, kaşıkla verip kepçeyle alan sistemi mevcut bu yargılanan sanıklar kurdu. Bunu hukukçular bilir. Evet. F tipi cezaevlerinin kurulmasına, mesela şimdi F tipi insanlığa aykırı olduğu bahsediyor. Biz 2000 yılında bunu iddia ediyorduk. F tipi cezaevleri ve tecrit insanlığa aykırıdır dedik. Ama F tiplerini bu arkadaşlar yeni keşfettiler. Çünkü hiçbir zaman oraya kendilerinin düşebileceğini hesap etmiyorlardı. Evet. Şimdi sen F tiplerine karşı çıkıyorsun. Kardeşim, bu cezaevleri ne kuranlar sizinle beraber kurdu bunları. Siz bastırdınız. Evet. Ve bu cezaevlerini kurmak için birçok insan öldü. Ölüm oruçlarında, operasyonlarda vesaire. Şimdi dert yanıyorsun. Diyorsun ki ya bu hukuk özel, bize terörist muamele, ama bu hukuku sen kurdun. Bu sistematiği sen yerleştirdin. Bu hukuk kültürünü sen getirdin. Niye ağlıyorsun? Bir gün geldi, seni de vurdu. O açıdan ben şuna inanıyorum. Evet, bu sanıklar bütün haklardan yararlanmıştır. Ama bir sakatlık varsa kendi dayattıkları kanunlardır sakatlık. Nasıl bir... Düzeltelim. Yani bunları da düzeltelim. Şimdi bir şey dediniz. Düşmanımıza da olsa adalet. Yani evet, yani bu insanlar düşmanımızdır değildir, ayrı bir konu, ama adalet herkese lazım. Ama şunu da teslim etsinler. Biz yanlış yapmışız. Bunu teslim etmeden bize haksızlık yapılıyor falan filan bana bir hukukçu olarak gerçek gelmiyor. KCK dosyasına gelirsek. Ondan önce bir şey sorayım Sayın Mazlan. Buyurun. Ya bu hukuk nasıl bir şey? Nasıl bir sistem, nasıl bir balyozdur ki, tırnak içerisinde kullanıyorum. İstiklal mahkemelerinde başkasının başına, 60'ta başkasının başına, 70'te başkasının başına, 80'de başkasının başına, 97'de başkasının başına, 2007'de başkasının başına. Sürekli ama sürekli birileri, bugün Kemalistler, önce İslamcılar, daha sonra solcular, sürekli Kürtler. Bu nasıl bir zulüm mekanizmasıdır? Bu mekanizmayı ayakta tutan asıl güç nedir? Aslında bunu konuşmak lazım yani, hukuku, kanunları konuşuyoruz. Bunlar aslında teferruat gibi geliyor bana. Bu nasıl bir tokatlama mekanizmasıdır? Dövülmedik, kimse bırakmadı. Böyle bumerang gibi dönüyor. Bu musibet hepimizin başında bir helak sebebi gibi. Şimdi burada bir kavrama dikkat etmek lazım. Kanun devleti mi? Adalet mi? Hukuk mu? Şimdi hukuku siz adaleti gerçekleştirmek için değil de kendi siyasi iktidarınızı korumak, evet, ve devamlılığını sağlamak amacıyla kullanırsanız, adalet gibi bir kaygınız olmazsa, Allah'a bir gün hesap vermek zorunda olacağınızı kabul etmezseniz, inanmazsanız, hukuk bir gün iktidarı geçiren birinin kafasına vurur. Kurallar, kanunlar daha doğrusu. Öbürsü gün gider onun başına vurur. Herkesin başına vurur. İşte zamanında diyelim Müslüman'ın başına vurdu Şeyh Said isyanında. Ondan sonra Dersim'de Alevi'nin başına vurdu. Ne bileyim 71'de komünistlerin başına vurdu. Şimdi de askerlerin başına vuruyor. Çünkü bu ne? Bir iktidarın şey aracı. Ama Türkiye'de normal bir hukuk işleyişi olsaydı bundan herkes nimetlenirdi. Bu kültür olsaydı. Ama şimdi diyorlar bizi serbest bırakmalılar. Bizim kaçma şüphemiz yok. O davalarda yargılanan hangi kişi serbest kalmış? Böyle bir gelenek yok ki bu ülkede. Kusura bakmayın yani bu balyoz davalarında serbest bırakan, gerekçe yazan bir hakim vardı. Benim davalarımda hep tutukluyordu bu hakim. Ben gerekçelerini görünce sevindim yani. Bizim savunduğumuz şeyleri savunmaya başlamış. Ama niye bunu diğer sanıkların şeyinde yapmıyordu? Evet. Hukuk, balyoz sanıkları olunca veya başka sanıklar olunca aklına geldi. Evet. Aynı kanun, aynı şey var ama kültür yoktu. Evet. Bu insanlar rahat 3-5 sene yatıyordu ve serbest kalıyordu. Öyle serbest kalıyordu. Hatta bahsettiniz, tutuklamalarıyla meşhur döneminde hakimlerin şimdi balyoz davasına avukatlık yaptıklarını, evet, ve sanıkların niye serbest kalması gerektiklerini herhalde reddettikleri avukatlardan kopya çekerek, evet, anlattıkları iddia ediliyor ve bu konuda da seminerler verildiği iddia ediliyor. İşte bir atasözü vardır. Keser döner, sap döner, bir gün hesap döner. Evet. Onun için hakkaniyetten, adaletten hiçbir zaman uzaklaşmamak lazım. Kendimiz mazlum da olsak, ileride güç sahibi de olsak adaletten uzaklaşmamak lazım. Adaletten uzaklaşırsan o kurallar, senin yaptığın kurallar gelir bir gün mutlaka seni de vurur ve sen de mağdur olursun. Ve şu da var, tutuklama konusunda çok Temmuz'da bir paket çıktı. Adli kontrol, mesela biz bunu da savunuyorduk. Adli kontrol müessesinin devlete karşı işlenen suçlarda belli bir hapis cezasını artıran suçlarda duruyordu adli. Yani adli kontrol talep edemiyorduk. Çok basit suçlarda ama yasama meclisi adli kontrol müessesesini genişletti. Hiçbir tahdit koymadan istersen adli kontrol karar verebilirsin dedi hakimler ama hakimler herhalde o kültürden kaynaklanıyor. Bu kararları vermekte çok büyük bir çoğunluğu karar vermiyor. Kanun metni var ama uygulanmıyor. Adli kontrol nedir? Cezaevine tutuklu kalmadan belli aralıklarla, sürelerle karakola imza vererek veya mahkeme, yani karakola imza vererek ben buradayım demektir. Veyahut da belli bir kelepçe takılıyor size. Belli bir yerden ülkenin dışına çıkmanız yasaklanıyor vesaire vesaire. Böyle sebepler. Hani insanın dört duvar arasında 5 sene tutulması ister istemez psikolojisini bozuyor. Çünkü hapis cezası insanı yaşanta uygun bir şey değildir. Belli bir süre geçtikten sonra kesinlikle belli hastalıklar başlar. Şimdi sen masum veya suçlu olduğu belli bir olmayan bir insanı 5 sene içeride tutuyorsun. Bu batı da bu açmazları görmüş ve adli kontrol denen biz belli bir yükümlülükler yükleyelim. Hani öyle çok özgür de olmasın ama belli kısıtlamalarla imza atsın gelsin bu dışarıda yaşasın hayatına devam ettirsin diye bir kural. Artık bu şey her suçta da kullanılabiliyor. İslam hukukunda zaten herhalde hapishane gibi bir şey öngörülmemiş değil mi? Çok sınırlı. Çok sınırlı. Çok sınırlı yani tam öngörülmediği söylenmiyor ama çok sınırlı. Temel bir şey değil hapishane. Evet. Yani temel bir ceza yaptırımı değil. Arizi. KCK konusuna, KCK konusuna gelince. Aslında KCK konusunda çok ilginç bir şey oldu. olayı şeyden başlatmak lazım. Habur olayı. Habur'da biliyorsunuz belli bir sayıda PKK'lı teslim oldu. Ve bu teslimleriyle ilgili savcılar gitti, oradan ifade aldı. Burada ilginç bir şey yaptı devlet. Aslında rastlanılan bir şey değildir. Hakim de götürdü oraya. Ve bu şüphelilerin serbest kalması hakim kararıyla oldu. Evet. Hukuk genel mantığında mahkeme sabittir. Yani hakimin mahkemenin ayağına gidilir. Ama devlet bu konuda bir istisna yaptı. Hakimi ayağa getirdi. Bu hukuk tekniği açısından doğru bir davranış değildi. Bu sanıkları da alabilirdin, o şüphelileri mahkemeye götürebilirdin. Buna bir engel yoktu ama işte iş çabuk olsun, pratik olsun, bu barış süreci gelişsin diye bu hukuk çiğnendi. Ondan sonra da bu olay sabote edildi, çeşitli gösterileri falan. Bu sefer de devlet tam tersini yaptı. Kürtçe konuşmasını yasakladı. Anayasamızda bir madde var, hakların kötüye kullanılması diye. İşte sen şu haklara sahipsin ama işte bu haklar kötüye kullanmak, işte devletin bölünmez bütünlüğüyle vesaireyle kullanılamaz diye bir maddeler var. Yani özgürlükleri sınırlayan bir, bunlar şey diyoruz, sınırlayıcı maddeler. Hı hı. Hatta anayasa neden amayasa oldu? Bunlar da tartışılıyor hukukçular tarafından. Bu sefer de devlet, sen burada propaganda yapmak istiyorsun, seni Kürtçe konuşturmayacağım dedi. Evet. Sen Türkçe biliyorsun dedi, meramını anlatabiliyorsun dedi. Yani şimdi evvel emirde benim kendi hukuki kanaatim, düşüncem, hangi dilde istiyorsa, meramını hangi dilde ifade edecekse sanık o dilde ifade etmeli. Devlet bu imkanları var elinde, birçok imkanlar var. Getirsin, tercüme ettirsin, yazdırsın. Ve bu, yani sanıkların çoğu da Türkçe biliyor. Belki Türkçe'yi daha iyi de konuşuyor, bilemem ama şu olay var. Ya Türkçe bilmiyorsa? Evet. Ne yapacaksın Türkçe bilmiyorsun? Yani, hukuk bunu da düşünmek zorunda. Evet, bu sanıklar Türkçe biliyor olabilir. Ama örnekler var. Türkçe bilmeyen sanıklar da var. Biz İstanbul'da birçok mahkemede rastlıyoruz bu şahıslara ve hiçbir problem olmadan Kürtçe bilen bir mübaşir vesaire bulunuyor. İfade veriyorlar zaptı ve bu bir siyasi olay olmuyor. Bu işte biraz yargı, siyaset karıştı bu işte. Ama yeni bir kanun çıkıyor, Adalet Komisyonu'ndaymış. Artık ana dilde de savunma yapılabilecek gibi bu kanunlaşırsa. Hı hı. Kanunla düzeltiliyor bu iş. Bakalım kanunla ana dilde serbest kalınca kaç kişi Kürtçe savunma yapacak. Çünkü rivayet olur ki Kürtçeyi net bilemediği için güzel savunma yapamayan arkadaşlar da olmuş. En azından maksat hasıl olmuş olacak herhalde. İsteyen Kürtçe verecek. Önemli olan da hakkın teslimidir. İnsan ana dilinde de savunma yapmalı. Neticede bu dilde dünyada bulunmayan bir dil değil. Türkiye'nin ciddi bir kısmı bu dili konuşuyor. Bilmiyorum. Hani bir imkansız, bilinmeyen bir dil değil. Tercüman bulunması zor bir dil değil. Hani hiç tercüman bulamazsın da dersin arkadaş sen başka bir dili biliyorsan onunla savunma yapar mısın dersin. Bu olay da yok. Zaten bu ülkenin büyük bir kesimi Kürtçe konuşuyor. O açıdan bu bir siyasi boyutu olan bir olaydı. Şimdi yanılmıyorsam kanunla da düzeltecek, ana dilde savunma yapılacak. Bence en başta da yapılmalıydı. Evet. Sayın Madran, hukuk devleti diye bir şey var. Çok fazla kullanılan. Özellikle siyasilerin adam akıllıdaki cümle kurmak isterken mutlaka başvurduğu hukuk devleti, hukuk devleti, hukuk devleti, hukuk devleti, hukuk devleti. Var mı böyle bir şey? Şimdi Türk toplumu felsefi ve fikri açıdan bir şizofreni yaşıyor. Bu şizofreni nedir? Bir tarafta Batı kültürü var, bir tarafta İslam var. Çift kimlikli. Okulda gidiyorsunuz çift kimlik. Hayatın içinde çift kimlik. Hukukta da çift kimlik var. Şimdi hukuk devletinden kastedilen ne? Bu çok önemli. Siz hukuk devletinden batılı anlamda bir hukuk devletini mi kastediyorsunuz? Yoksa geleneğimizden, kültürümüzden gelen İslami anlamda bir hukuktan mı bahsediyorsunuz? Bu çok önemli. Tercüme edilirken hukuk devleti deniyor. Batı'daki hukuk devleti kural devletidir. Hukukun üstünlüğü kuralların üstünlüğüdür. Ve hukukun üstünlüğü kavramını çıkaran İngiltere'dir. Evet. Sömürgeleri sömürmek için hukukun üstünlüğü kavramını çıkarmış. Demiş ki siz kurallara uymak zorundasınız. Niye? Çünkü hukuk devletiyiz. Kural devletiyiz. Kurallara uymazsan ben seni sömüremem demiyor tabii. Sen iyi bir vatandaş olmazsın diyor. Şimdi bizim anladığımız hukuk ne? Hakkın çoğuludur. Haklar demektir. Evet. Şimdi hakları kastediyorsanız hukuk devleti baş tacıdır. Ama kurallara uymayı, ama hangi kurallara? Kimin koyduğu kurallara? Şimdi bugün bizim anayasamızda ve dünyada da bir numaralı hukuk kaynağı uluslararası antlaşmalardır. Uluslararası sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler ne kadar hukuka uygun, ne kadar adalete uygun? Bunun bir muhasebesini yapmamız lazım. Bu sözleşmelerin birçoğunu Amerika ve İsrail imza koymamıştır. Bütün dünyanın uyulması isteniyor ama bu iki devletin çoğunda Rusya'nın da imzası yok. Uymuyor ama insanlara bir şey, uluslararası sözleşmeler diye bir şey dağıtmışlar. Şimdi hukuk devleti diyorsanız uluslararası anlaşmalara da uymak zorundasınız. Konan tercüme edilen kanunlara da uymak zorundasınız. Buysa hukuk devletine bunu der. Ama haklarsa, yani Allah hukukullah, hukukul ibad, Allah'ın hukuku, kulun hukuku. Bir kere yaratıcının hakkını teslim etmeden kulun hakkını teslim edemezsiniz. Ve adalet, hukuk da tevhiddir kaynağı. Tevhidi kabul edemeyen bir insanın adil olduğunu iddia edemezsiniz. Olamaz, mümkün değil. Sadece duran bir saatin günde iki sefer doğruyu göstermesi gibi İki yerde adaleti yakalayabilir ama o kadar yanlıştan sonra yakalar bunu. Ama siz tevhidi, Allah'ın hakkını, yaratıcının hakkını en başa koymadığınız zaman, bu en başta yanlış yaptığınız zaman neye hukuk devleti derseniz, ne yaparsanız yapın. Kiracık bu hayat. İnsanların sömürmesinden başka bir şey değildir ve çok yaldızlı, çok kurnaz bir kavramdır. Çok şeytansı bir laftır yani. Burada bizim kullanmamız gereken daha çok hukuk değil de bana şöyle geliyor daha adalet. Adil olmak. Yani adalet olmalı. Adalet de nedir? Eşitlik değildir ama bir dengedir. Evet. Yani bir dengedir. Buna dikkat etmek lazım. Hukuk devleti kullanılıyor. Ben size şunu sorarım. Hangi hukuk devleti? Hangi kavram? İngiltere'nin kimi? Yoksa bu kültürden gelen, kelimenin özünden gelen hak, Allah'ın hakkı, kulun hakkı mı? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Zaten Türkiye'de hukuk dediğimizde de bu genel itibariyle pozitivist bir anlayış. Sadece kanun ve maddi anlamda kanunlar anlaşılıyor değil mi? Tabii. Aynen öyle dediğiniz gibi. Ve bu kanunların çoğu da yurt dışından tercümeyle yapılmıştır. Bu ülkenin geleneği, kültürü, değerleri gözetilmeden yapılmıştır. Mesela derler ki medeni kanun neden İsviçre'den geldi? En büyük sebebi Mahmut Esat Bozkurt'un orada okumasıdır yani. Evet. Yoksa Türk geleneklerine vesairesine uygun olduğundan değildir. Böyle batıdan olsun da nasıl olursa olsun mantığı buralara getirmiştir. Ama sen bu toplumun dinamiklerini, geleneklerini de gözeteceksin. Burada tabii bize de çok görev düşüyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın aile nizamnamesi vardır mesela. Evet. Bu nizamnameyi, yani Ahmet Cevdet Paşa'nın büyük bir hukukçu olduğu kimsenin şüphesi yok. Bu nizamnameyi yapmış 1909'larda ama Müslümanlar dahil herkes eleştirmiş bu nizamnameyi ve bir türlü yürürlüğe konmamış. Belki deniyor, yani bunu Allah bilir kesinlikle de, o aile nizamnamesi olmasaydı belki bu medeni kanun gelmezdi başımıza deniyor. Hani o, çünkü oturmuş bir sistem. Bugün Osmanlı hukukunu da basite almayın. İsrail bugün Osmanlı hukukunu uyguluyor. Osmanlı'nın geçici. Mesela bu Filistinlerin evlerini yıkma olayı Osmanlı hukukunda vardır bu olay. Yani isyancının asinin ev yakılır. Yani burada yanlış anlaşılmasın, ben Filistinler asidir demiyorum ama hukuk sistemi daha hele ayakta. Yani İsrail gibi. Onun için bu tecrübeyi, bu birikimi sıfır yapamazsınız. Bundan da faydalanmanız lazım. Ama bizde ne yapılmış? Tamamen inkar. Hepsini at, tarihin şeyine göm. Yeni bir yapı oluştur. O yapı da işte her yerinden patlak veriyor devamlı. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım ve çözüm önerisi sunmak lazım. Mesela ilk başta da medeni kanun değiştirilirken bir çabalar oluyor ama anlaşılamadığı için bir türlü, o zamanki önder diyor bir tercüme yapın diyor, getirin diyor, bu iş diyor böyle olacak ancak diyor. Öyle oluyor yani. Evet. Onun için her zaman da bizim milletimizin, toplumumuzun meselelerine kafa yormamız lazım. İşte bir kanun yapıldı yeni, biliyorsunuz. Milli Eğitim Yönetmeliği. Evet, ona da bir değinelim. yani hukuk tekniği olarak imam hatipler başörtülü girebilir ama meslek liseleri baş açık girmek zorundadır gibi. Böyle ucubi, çok nahoş şeyler de gündeme gelebilir. Onun için sivil toplum kuruluşların uyanık olması lazım. Her zaman kültürü bir ayakta tutması lazım. Her zaman bir çözüm araması lazım, kafa yorması lazım. Sırf eleştirmekte de olmuyor. Kesinlikle. Somut şeylerde de ortaya koymamız lazım. Ve hep bir ağızdan bunları seslendirmemiz lazım. Hı hı. Yani zaten kanun koyucu veya işte kanunu uygulayıcı olarak en basitinden avukatların hak nedir, hukuk nedir, insan nedir, egemen nedir, fıtrat nedir, doğa nedir, psikoloji nedir, sosyoloji nedir gibi sorulara eğer bir karşılık bulamıyorsa kendi inancınca sadece tabi olur. Sadece itaat eder. Bu da bir itaat kültürüdür. Yani biz Muharrem Balcı ile sohbet etmiştik burada. Teba ve itizalcilerden bahsetmişti. Aliyan'ın teba ve itizalcilerden tabi olanlar ve itiraz edenler, itaat edenler ve itiraz edenler şeklinde. Yani görünen o ki bu adalet mekanizmasında avukatların da savcılar ve hakimler gibi tabi olmasını, itaat etmesini, kurallara uymasını, oyunu bozmamasını istiyorlar. Oysa ki hakkın peşinde olmak, adaletin peşinde olmak gerekirse kelle koltukta o oyunu bozmaktır. Çünkü avukatın görevi, savunma eğer kutsalsa müdafiinin görevi, hakkı tutup ayağa kaldırmaktır diye düşünüyorum. Şimdi Batı, yani hukuk bir felsefedir aslında. Yani bir felsefe temeli oturmak zorunda. Batı hukuku, pozitivist dediniz demin. Yani öyledir. Nedir bu? Kartezyen mantıkla, kartezyen felsefeyle bakın. Nedir? Madde ve mana ayrı şeylerdir. Evet. Bizim için önemli olan maddedir. Sekülerizmde, laiklikte buradan gelir. Siz insanı madde ve mana diye ikiye bölüyorsanız zaten en büyük kötülüğü yaptınız insana. Zulmetmiş oluyorsunuz. Zulmetmiş oluyorsunuz. Zulüm nedir? Kavram olarak yerinde olması gereken şeyin yerinde olmamasıdır. Evet. Adaletin karşıtıdır. Yapılması gereken bir şeyin yapılmaması. Yapılmaması gereken bir şeyin yapılmasıdır. Olması gereken olan yerde olmaması demektir. Evet. Basit kavramıyla. Eğer siz insanın madde ve mananın birleşimi birbirine girmiş haline kabul etmezseniz, bunları ayırırsanız, İstikbalde sizi bekleyen Batı toplumları gibi facia bir toplum yapısıdır. İntiharın eşiği diyebiliriz. Evet, intiharın eşiği, büyük çözülmenin eşiği. Çoluk çocuksuz, teyzesiz, halasız çocuklar. Akrabasız. Gayrimeşru çocuklar, şizofreni, intihar. Hani sizi götüreceği yer bu. Çünkü ne yapıyorsunuz siz? Bakın yani ben bunu atomun parçalanması gibi görüyorum. Atom maddenin en küçük parçası. Ve siz bunu parçaladığınızda büyük bir enerji çıkıyor ortaya. Büyük bir patlama çıkıyor. Küçücük bir parça. İşte insanı da maddi ve manayı ayırırsanız aslında toplumda çok atom bombaları patlıyor ama farkında değiliz. Buna engel olmamız lazım. Madde ve mana birdir. Bu seküler bakış açısını terk etmemiz lazım. Bu bakış açısı terk edilmediği zaman da hukuk her zaman iyilik yapayım derken bir bakmışız ki kötülüğe dönmüş. Evet, çünkü hukuk o kadar yaygın, o kadar hayatın her anına nüfuz eden bir şey ki. Yani hukuk dediğimiz şey, insanlar şöyle düşünebiliyor. Hukuk mu? Mahkemede karşılaşırım. Hayır, öyle bir şey yok. Adliyede karşılaşıyorsun. Karakolda karşılaşıyorsun. Okulda karşılaşıyorsun. Askerde karşılaşıyorsun. Evlenirken karşılaşıyorsun. Yani baktığımızda hukuk bizi kuşatmış durumda. Ve bu hukuk hangi zihniyetle ortaya koyuluyor? Nasıl bir algıyla bizi kuşatıyor? İşte asıl sorulması gereken sorular bunlar. Kıymetli dostlar, bunları avukat Cihat Madan'la konuştuk. Çok hoş bir sohbet oldu. CMK'dan başladık. Buraya kadar geldik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok istifade ettim şahsen. Ancak tabii bize ayrılan bir süre var ve bu sürenin biz sonuna geldik. Konuğuma teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Özel FM seyircilerine saygı ve selamlarımı iletirim. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran.